राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 22 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे रतनगढ़ राजस्थान। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदात पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्द्र सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। सब आपस में प्रेम का बर्ताव करें। कुछ भी कामना न रख के जो प्रेम किया जाता है वो प्रेम जंतु जंतुओं के साथ करने पर भी परमात्मा में हो जाता है। अपनी कोई कामना नहीं, अपने को कुछ लेना नहीं है, कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं है, तो प्रेम है जो परमात्मा के साथ हो जाता है। ऐसा विचार कर आप करें तो बहुत ही बढ़िया चीज है। आप उसका बर्ताव भी बड़ा सुंदर होगा और कल्याण भी होगा, और यहाँ का बर्ताव भी ठीक है, बंदों का बर्ताव ठीक है, लोग और परलोग दोनों सुधर जाएंगे। निष्भाव भाव से प्रेम वो कैसे हो, सर्वभूत हितेरता प्राणी मात्र के हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सभी परमात्मा के प्यारे भक्त कैसे बन जाए, सभी तत्व ज्ञान जीवन मुक्त महात्मा कैसे हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबके सब भगवान के प्यारे बन जाए। अगर अपने मुबाद दे तो और बढ़िया। भगवान से प्रार्थना यही करेंगे महाराज, मेरे सिवाय सब कल्याण करो, संपूर्ण भागदार करो, मेरे को छोड़ दो, आप रोज हमें आएंगे। क्यों भाई ऐसा क्यों करता है कि सबका उद्धार जब मैं बात कहता हूं तो सबके बहुत पाप है, वो पाप सब हो तो वो सब मेरे को होता है। आप रहो, आप भोगता हो, मैं भोगता हूं, और वो छुट्टी दुख लो, सब संसार के जीवों को छुट्टी दे दो। तेरे को कैसे भूलता भाई, तो माफी कर दो, सब माफ कर दो, क्या बात है, सब माफ कर दो, सबको माफ कैसे करें, कैसे कर सकते, आप भक्ता करते हो नहीं, आपका जो भक्त होता है उस भक्तों का माफ करते ही हो। देखो एक तात्विक बात बताओ है, अंत में भगवान के माफी से काम सकता है, कम कर्म भूत कर दिया अपनी मुक्ति कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। अनाधिकार से कितने कर्म बने जिसे कोई ठिकाना नहीं है, इस वास्ते भगवान कृपा करके माफ करते हैं तभी काम बनता है। हम अपना कर्म हो करके कल्याण कर लें और कर्म भुगता कर कल्याण करते हैं, ऐसा नहीं होता। सबकी माफी करते हैं तो सबको माफ कर दो, सबको तो माफ कैसे कर दें, कैसे क्या है, आपका कोई दरबार छोटा है। तू कहे तो उनका कल्याण कर दो, मैं क्यों कहूं, क्या आपके प्रयास कम है मेरे से, आपकी शक्ति कम है, आप में आपकी क्या कमजोरी है, मैं समझ में नहीं आती आपकी कोई ऐसी कमजोरी है। दया कम है, सामर्थ्य कम है, जानते कम है, आप समझदार नहीं है, आपको पता नहीं है, ऐसा तो वो नहीं सुनता। सबको पता है, सबको आप जानते हो, सबको पता है आपको, तो जीवों का विचार होगा, कल्याण करो, उद्धार कर दो। दया भी आज में बहुत विशेष है, तो बेचारे दुख पा रहे हैं, आपको दया नहीं आती, और सामर्थ्य भी कम नहीं है, उद्धार करे सामर्थ्य सामर्थ्य कम है, तो आप तो असीम है, सभी सामर्थ्य का प्राप्त असीम है, दया भी आप में असीम है, जानते भी आप असीम रुकती है, इतनी सब कुछ आपके पास होते हुए फिर जीव दुख वाले है कि जीव मुक्ति चाहते नहीं, ये भोग चाहते है, सुख चाहते है, भोग चाहते है, सुख जितना मिला है उतने में नहीं, और मिले और मिले। अरे भैया, संसार के सुख में दुख ही दुख भरा हुआ है, ये संसार का जो दुख है, संताप है, जलन है, रोना है, कराना है, दुखी होना है, ये सब सुख की चस है, सुख की चस छोड़ते नहीं, दुख भी छोड़ता नहीं। जहर के लड्डू हो उनमें लड्डुओं को तो छोड़ना चाहता नहीं, और लड्डू खाओ तो जहर छोड़ना चाहता नहीं, वो क्या करे, हमारा क्या करे, वो तो मेरे लिए आप कैसे देखो, हमारे में वो शक्ति नहीं, हमारे में सामर्थ्य नहीं, हमारे में समझ भी नहीं, हमारे ताकत भी ऐसी नहीं, विश्वास हमारे हो गए तो क्या करे, तो हम कैसे बोलते हैं, हम जमा पैसे दे सकते हैं, आप सर्व समर्थ हो, आपको चाहे सब कल्याण करो। तो बात क्या है, भगवान में एक बात एक और है, भगवान की दृष्टि में संसार है ही नहीं, महात्माओं की दृष्टि में संसार है ही नहीं, वासुदेव सर्व और भगवान का मत पर नायन, तो हम कहते हैं महाराज आपकी दृष्टि में नहीं सही, हमारी दृष्टि में है, इसको उद्धार करो। तो उद्धार कैसे करें, कर्म किए हुए हैं तो उसे तो मैं कहा महाराज आप रमन दो रहे हैं बस, इस बात तो क्या बने, कर्म ले जाए तो कर्म मेरे को भुगता हूं, मैं भोगूंगा आप भुगता हूं मैं। रंतदेव ने जैसे कहा है, सबके हृदय में प्रविष्ट हो करके दुख मैं भोग लू सबका सबका, भवन ते दुख सर्वे संपूर्ण संपूर्ण दुख रहित हो जाए, ऐसी कृपा करो कृपानाथ जो सब सुख हो जाए। अरे भैया सब सुख चाहते नहीं, कर चाहते तो मैं क्यों कहता, वे आप मोह लेते अपना कल्याण कर देते, चाहते नहीं तो ये तो मूर्खता है, ये कोई समझदारी है, कल्याण चाहते सुख चाहते हैं, कहते ये सुख चाहते यही तो पता है, चाहते नहीं चाहना न चाहने में कोई दोष नहीं है, परंतु सुख चाहते इंद्रियों से होने वाला सुख चाहते। तो महाराज अनजान आदमी हो उनके ऊपर कृपा करते है, जानकार अनजान पर कृपा करते है कि नहीं, कोई अंधा हो खाडे में पड़ता हो तो उन्हें बचाते है कि नहीं, जानकार आदमी है। तो भाई वो क्या करें, क्या करें, उद्धार करो उधर क्या करें, कल्याण करो कैसे करें, अब कैसे करें, मैं जानता हूं तो मैं ही कर दू, कैसे करे वो आप जानो। हमारा तो ये है दुनिया मात्र सुखी हो जाए, किसी को क्लेश रहे, कोई भी दुख न पावे, सब सुखी हो जाए। अरे भाई सब सुख चाहते नहीं, फिर वही बात है। अगर ये सुख चाहते तो ये खुद ही मांग लेते। तो अब क्या करें महाराज, ये तो कृपा करो सब सुख आ जाए। सर्वे भवन दुर्विना सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुख हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए और सबके सब आनंद। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब जगह मंगल आनंद मंगल आनंद मंगल दी गए, कोई भी दुखी ना रहे महाराज। तुम्हारा भाव अच्छा है, बड़ा अच्छा भाव है। अब मेरे भाव कहते आपने परेशान कर दिया, मैं सुन ली, फायदा क्या हुआ? दुनिया का उद्धार नहीं हुआ तो फायदा क्या हुआ? मैंने राजी कर दिया, थाई भाव सुबह है जो मैं तो राजी हो जाऊंगा, पर फायदा क्या हुआ? तो क्या करें? पांच दुख मिटाओ मेरा, सर्वे भवन तो सुबह। अरे भैया वो सुख चाहते ही नहीं, फिर भी बात है, चाहते नहीं तो ये समझदारी है क्या? इसलिए ये कोई बुद्धिमानी है क्या? बुद्धिमानी तो नहीं है, तो सुख चाहते नहीं, ये तो जान जान कर दुख चाहते हैं। दुख कैसे चाहते हैं? ये जो संसार में सुखरी इच्छा है यही दुख इच्छा है, जो संसार की सुखरी इच्छा है ये महान दुख इच्छा है। सुख का भोगी कोई भी सुखी हो ही नहीं सकता, सुख है भोगी को सुख मिलेगा ही नहीं, दुखी रहेगा वो। सुखी रहे लालसा और भोगेगा दुख, ये संसार मात्र का कायदा है। इस वास्ते संतों ने कहा तीन शरणों महाराज को निश्चर करिए मौज, तीन शरणों महाराज को निश्चर करिए मौज, राम शरण संसार सुख दैनिक बंद। संसार संधि मांगते हैं, राम शरण संसार सुख दई दिखावे नोज, सुख न दिखाओ महाराज, कृपा रखो ये सुख नहीं चाहिए, मैं सुख नहीं चाहिए। कहते ऐसा आदमी है जो वास्तव में मेरे भक्त होते हैं उनके अलग सुख होते हैं, क्या संसार का सुख ना आ जाए, नाते का सुख ना आ जाए। मैं सुख चाहूं तो दुख बिठाऊंगा, तुम खूब दुख दो, खूब दुख दो, दुख देने पर भी दुख पाने पर भी सुख विचार में छोड़ देने। अब क्या करें, बड़ी मुश्किल होगी। दुख पा रहे हैं, तरह तरह के दुख पा रहे हैं, फिर भी सुख की इच्छा चला रहे और सुख दो। अरे भाई इतना दुख ग्रहण काफी है, तो फिर तुम संतोष करो कि नहीं? अब क्या करें बताओ, तुम जो सुख चाहोगे तो ही दुख दुख मिलेगा। संसारी सुख की इच्छा छोड़ दो, महान आनंद मिलेगा। सुख दुख निर्द्वंदो ही माँ बाबो सुख बंदा तो मुझते, निर्द्वंदो ही माँ बाबो सुख बंदा तो मुझते। सुख पूर्वक मुक्ति कब होती है? द्वंद रहित। द्वंद क्या? संसार का सुख तो चाह रहा, बस दुख तो चाहते ही नहीं, दुख तो चाहते ही नहीं, सुख संसार में मत जाओ। सजनों बात ये है, संसारी सुख आप चाहते नहीं, संसारी सुख को नहीं चाहते तो दुख आएगा ही नहीं, नजीक नहीं आएगा। परंतु मुश्किल ये होगी, संसारी सुख आप छोड़ते नहीं, दुख आपको छोड़ेगा नहीं। ये नियम है, संसारी सुख चाहने वाले को दुख भोगना पड़ेगा ही, निश्चित बात है। अगर इस बात पर आपको विश्वास हो जाए तो आप तैयार हो जाओ। एक मन में बात आई, वो करने में संकोच हुए। कई वर्षों में आपके सामने परिचित हो गए, मैं अपरिचित नहीं हूं। आपको कभी धोखा दिया क्या मैंने? तो मैं कहता हूं कि सुख ये चाहिए दुख का कारण है। सुख ये चाह आप छोड़ दो, दुख नजीर नहीं आएगा। सुख की इच्छा के साथ ही दुख मिला हुआ है। भगवान ही कहते हैं मेरी सुख छोड़ा मैं, दुख से सभा रहित करना पड़ेगा तो दुख से रहित करने में के लिए सुख से रहित करना पड़ेगा। संसारी सुख चाहने वाले को दुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा। संसार का नाम क्या है पता है? सुना है इसे ऊपर क्या लिखा है? दुखालय। ये खास लिखा है गीता में, गीता में लिखा है दुखालय। ये दुखालय है या औषधालय होता है, भोजनालय होता है, कोई वस्त्रालय होता है, ये है दुखालय। और बोर्ड तो देख लो कम से कम, ऊपर इतना लिखा हुआ देख लो कम से कम। माओ कहते हैं पुनर्जन्म में दुख है, मेरी प्राप्ति होने पर ये दुखालय नहीं मिलता, और सब मिलेगा सवाल मिलेगा, दुखालय नहीं मिलेगा। माओ कहते हैं पुनर्जन्म में दुखालय अशाश्वतम नाप्तवंती महात्मा सरस्वती परमांगता सरस्वती प्राप्त माता पुरुष दुखालय नहीं मिले दुखालय। आप दुखालय को छोड़ते थे, भगवान भी क्या करे? इच्छा के विरुद्ध करते थे। स्वार्थी आदमी तो आपकी इच्छा विरुद्ध कर देगा, मन से ये स्वार्थ का लेश ही नहीं, आप मन के विरुद्ध क्यों करेगा? तो मन से आप दुख सुख इच्छा छोड़ते थे। अरे वो दुख में सुख होगा, दुख होगा आपने सांसारिक सुख में दुख भोगा है, ये आपका अनुभव है। अनुभव होने पर अपने अनुभव का ही आदर नहीं करते, दूसरा क्या करें? अरे संसार का सुख बिल्कुल न चाहे, दुख कैसे आएगा बताओ? दुख कैसे आएगा? ताकत कहा है दुख में? दुख आएगा नहीं। संसारी सुख छोड़ो, कैसे छोड़े? देखो भैया, इनके लिए बहुत बढ़िया बात है, आप गृहस्थों के लिए बढ़िया है। गृहस्थ है ये बड़ी सुंदर पाठशाला है, अपने भाई बंधु कुटुंबी माँ बाप बहनों माताओं के लिए सास ससुर देवर जेठ नंद दादी जो कुछ है इनको सबको सुख पहुंचाओ, अपना सुख बचाओ, सब सुख बचाओ। देखो आप कितना आनंद होता है। आपके घर में उपाय है, खास घर में उपाय, घर में बाहर जाना नहीं पड़ेगा, बाहर से लड़ना नहीं पड़ेगा। घर में रहते हुए सब प्राणियों के प्रति भाव हो गए, नोटिस नहीं पाता है, लोगों को कहना नहीं है मैं सुख देने वाला हूं, मैं सेवा करने वाला हूं, ऐसी प्रसिद्धि नहीं करनी है। प्रसिद्धि करो तो उसे फिर भोगोगे, ऐसे विलक्षण बात है भाई, कुछ थी ऐसे सुख पहुंचा हुआ तो हमें राजी हो जाए मैंने सुख दिया है। एक बार जा रहे थे आसाम में, आसाम में जा रहे थे, नौका पर चढ़े तो मोहनलाल जी पटवारी थे हमारे साथ में, बढ़िया सही चला गया। शेठ जी ने उनको कहा कि दानवीर है दानवीर। शेठ जी से मुख से ऐसी बात सुनी नहीं थी मैं, किसी के विषय में ऐसी मैं बात सुनी नहीं, उसको दानवीर है। और प्रश्न हुआ उनका, एक प्रश्न था, उन्हें कहा कि मैं सोच 200 रुपया लग जाए मेरे याद नहीं आता, खर्च हो जाऊंगा, अरे 8-12 रुपया खर्च हो जाता तो याद आती हो, बार बार बार याद आती है। समझी बात क्या है, मैं समझा नहीं। अगर लोग हुए तो 100-200-500 खर्च वो याद आना चाहिए, अरे लोग हुए तो 1 रुपया याद ही हो गए, अठाना भी याद हो खटके, बात क्या है। तो मैंने कहा भाई बात ये है, वो लोभ नहीं है, आप में एक भक्ति है बड़ी भी, मैं ब्लैक नहीं करता, मैं ठगाई नहीं करता, सच्चाई बताओ करता हूं, ये आप में अभिमान, अब कहीं घूस लेनी पड़ती है, 1 रुपया दे तो वो आप दुखता है, तो आप में लोभ नहीं है, अच्छाई का अभिमान है, उसमें ठेस लगी, मैंने वो भी भूल देनी पड़ी, ये अभिमान है। ऐसी बात हुई अगाई गांव में गए तो उसमें सत्संग हुआ, सत्संग हुआ तो सत्संग में मैंने बात कही कि भाई ये बड़ी गहरी बात है, ये अभिमान का त्याग कैसे करे, ये ब्रह्मचेड़ा संस्कार भरे हुए थे, शिक्षा छेड़ा कि अपने अभिमान मिटाना है, अभिमान मिटाना है, सब ठीक है। तो मैंने क्या किया कि सबके चरणों में नमस्कार के चरण छू कर, छोटा और बड़ा और अच्छा और मंदा और बुरा और भला हो, सबके चरणों में नमस्कार करें, सबके चरणों में नमस्कार कर बैठे तो बना गए है कोई माया लाल जो सबको नमस्कार करे। तो हमारा तो पारा वहां को है ना, अभी मैंने कभी जाए तो क्या करें, दूसरा उपाय करो कि सबसे नमस्कार करवाए, अपने बटे बैठ कर सब नमस्कार करें, तो वैसे वे सब नमस्कार करते कैसे हो रही हो, तो वहां में वहां बड़ी मुश्किल होगी। तो ऐसा किया, कईयों को नमस्कार हम करें, कई नमस्कार हमें करें, कईयों को हम करें, कई हम करें, वे बैठते विचार अमन में यथा योग्य बताओ, कहते हमारे है कोई माई का लाल, अब क्या करें बताओ, ये तो किसी तरह से और कंटे पकड़ लेते हैं, वहीं अभिमान आ जाता है, अब कोई उपाय है दिखता नहीं, क्या करें। जैसे अभी भगत रहे भगवान ने बात हुई ना, ऐसे भगवान ही कहें क्या करें, चाहते नहीं, अगर चाहो तो भगवान की कोई कमी नहीं है, परंतु चाहते ही नहीं। एक संत की बात सुने, मैं कहूं महाराज मेरे पर ऐसी कृपा करो, वो शक्तिपात कहते हैं, शक्तिपात संत कहते रहने थे, संत के अच्छे महाराज कहते, मैंने थोड़ा सा बचा बन गया, घबरा गए कोई तो मर जाऊ तो ये होगा, रोते क्यों है आप विचार करो तो, आदमी क्यों रोता है, अपने मन से ही बात हुई नहीं, अब मन चाहिए वो शक्ति नहीं, भगवान भी बड़ी पंचायती पड़ते हैं, वो क्या करे, उसे मन के अनुकूल करे तो कोई ना कोई प्रतिकूल पड़ता है, तो वो सह नहीं सकता। इसमें एक ही बात है भाई, आप सुख की इच्छा छोड़ दो, मान सत्कार बढ़ाई से जो सुख मिलता है, सुख की इच्छा का सब का खाता उठा दो, निहाल जाओ, ये आप उठा सकते हैं, ऐसे सुख होता नहीं, क्या करें बताओ, कृपा करो आप। कृपा करो, साथ दो, मैं भी आप में भी हूं, मैं अलग वो नहीं कहता हूं, मेरे साथ लोग करे क्या, कहां जाए, किसने करे, जो करे जी पट फट दिया। हे नाथ हे नाथ हे मेरे स्वामी पुकारो, और भैया ताकत नहीं है हमारे में, सामर्थ्य नहीं, ऐसी माया लगी है, ऐसी फस है, ऐसी लालसा है, निकल सकते नहीं। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, बिना प्रभु के प्रकार के बिना कोई है, ऐसा नहीं मिलता। जब कभी हुआ कृपा होगी भगवान की, उस कृपा से चेत होगा, सावधानी होगी, जहां जाए चाहे फंस जाए, जहां जाए वही फंस जाए, वहां फंस जाए, क्या करें। ये सारी जो सुख है, मान है, बड़ाई है, आदर है, सत्कार है, हमारा कुछ नाम होना चाहिए संसार में, बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिन हो रही है। अभी मेरे मन में आया, क्या सुनाऊं, ज्यादा बातें तो आती नहीं, आप इस करोगे इतनी सुनाओ, सुना तो बहुत बार सुनता हूं, अरे बरसों से सुनाता हूं, परंतु वैसा मेरे अनुभव होता है कि बढ़िया बातें आती नहीं है। अगर अच्छी बातें आती हो तो आप लोग सब अच्छे बढ़ जाओ, मेरी बातें सुनने वाले तो अच्छे बढ़ जाते, फिर वो आता नहीं। आप कृपा करो, ये भीतर से अब सफाई दो, क्या करूं मैं, अगर मेरे को अच्छी बातें आती है तो आप दुखी कैसे रहते हैं, आपको दुख होना नहीं चाहिए, आपको हरदम मस्ती रहनी चाहिए, आनंद रहना चाहिए, हरदम खुश रहना चाहिए, वो आप रखते नहीं। छोटी सी बात कहते तो आप मानते नहीं, गहरी बात कहते तो समझते नहीं, कैसी बात कहते तो क्या करने वाले, तो मैं बड़ा क्यों करते विमूढ़ हो जाता हूं, क्या सुनाऊं। आज मन में आई एक बात की, वो सात भाई वाले वो कहानी सुनाऊं, तुम सुनी हुई है, अब भाई सत्संग सुनने वाले तो अब नई बात कहा चलाऊ, मेरी बात तो वही है, तेरी बात है, अब कहता तुम्हारी सुनी हुई है तो क्या करें बताओ, आप बताओ, आप सम्मति दो, क्या सुनाऊ। देखो भाई अब सुनो, ध्यान देकर सुन लियो, अब सुनावड़ी बात है, बार बार सुनाओ तो समझ बात सुनाते तो सुन लो ली है, अब बिना सुन लो बात कहां से लाओ, शास्त्रों में आपको तुम्हारा आपने पढ़ ली, मेरे भी पढ़ी हुई कई बातें सुनाई, बस होते सुनाऊंगा। अब वे कहते हैं तो सुना दे रहे, देखो भाई एक बात सुना, अब ध्यान नहीं कर सुनना, सुना रहे तो सुन लेना, दांत बीच छाती गड़ी करके सुन लेना, क्या बात है, सच्चा फायदे बात है। एक शेर ने जी साथ बेटा, शेर जी सुनी हुई बात है मैंने, दो छह बेटों में तो ब्याह हो गया पहले, और छोटे छोटे ब्याह हुआ, ब्याह होने के बाद में मुकलावा हुआ, तो उस कोने में वो लड़की आई सासरे, वो अच्छे बाप की बेटी थी। अच्छा का मतलब क्या है, अच्छा वही है जो जिसके संग से दूसरे अच्छे बन जाए, अच्छे की पहचान आई है कि जिनके संग से लोग अच्छे बढ़ जाए तो सोना चाहिए, वो अच्छा कोई अच्छा आदमी के संग मिला है। अरे अच्छे से अच्छे वक्त रेवे तजाटे को श्रोता यत्र बुद्धते, यत्र श्रोता न बुद्धते तद वक्त रेव जाट्य, जहां श्रोता को ठीक ज्ञान नहीं होता तो वक्ता भी भूलता है, श्रोता तो दुकान सामने कर बैठ जाए और क्या करे, सुनने के लिए तैयार है श्रवण महाराज। अब कहे तुम समझते नहीं, हम समझते नहीं तो हम बैठे हैं सामने, ये उलाना था आप दे नहीं सकते, कसूर वक्ता का ही होता है, श्रोता का नहीं होता। वो क्या करे, वो दुकान दोनों देखकर सामने बैठ जाए बस दोनों का, और बड़े प्रेम से सुने, फिर भी समझे तू कहने वाले की नहीं बोलता है, तो पिता अच्छा था उसने लड़की को कहा बेटा जहां जाओ सेवा करो उत्साह से, और चीज वस्तु दो, काम धंधा दो, दो बात सीख ले, घर में रहो अपने आप से विचार करो तो दो बात सीख लो, क्या दूसरों को सुख पहुंचाओ, अरे काम धंधा लो अपने, काम धंधा तो अपने दो, आराम दूसरों को दो। तो पिताजी ने उसको कहा बेटा ऐसा काम करना, अजीत रहे पड़े बात बच्ची थी छोटी, छोटे बाल के रे में बैठ जाती बात, उसी बैठ की बात मन में जच गई, ससुराल में गई तो वह उसने देखा जा करके तो छह जेठा बड़ा धनी घना घना पर धनी, मन उसमें विशेषता थी ये कि रसोई घर के प्राणी बनाने देते, नहीं तो धन होता है ना वह नौकर काम करते हैं। यूं आप सोचते नहीं कि आप अपने बड़े आदमी हमारे नौकर काम करते हैं, तो नौकरों के घर नौकर काम करते हैं क्या, नौकर तो अपने घर का काम कर ले और आपके घर के काम करके भी पैसा ले जाए तो दो घरों काम करे, आप अपने एक घर का काम नहीं कर सकते तो श्रेष्ठ कुटुंबा शेष आप हुए वो हुआ, कोई नौकर रखता है वो नौकर कैसे रखे, पैसे ही नहीं पास में, नौकरी करके आपके घरों का काम करते और अपने घर का ये सब काम कौन करे, वो बताओ आप बताओ, इतने घर के काम का खुद घर का काम गृहस्थी है वो, कुछ बाबा जी थोड़ी है, उसे भी बाल बच्चे है घर है गृहस्थ है, अपने घर का काम करे यार, आपके घर का काम कर जाए और फिर आपको हम बड़े आदमी कृपा करना भाई माफी करना ना जाना थोड़ा, आप बड़े कैसे हुए, बड़ा तो वो हुआ दो घर का काम करता है, आप एक घर का काम भी नहीं कर सकते, तो छह जेठानियां को पार हुआ, तीन दिन से पारिया हुए सोएगी, तो उसने देखा कि भी सुई छह तीन दिन से पारी आएगी, तो वो एक दिन अपना अच्छा कवच डाल आदि करके सुखद साफ कपड़ा पहन करके रसोई में जा बैठी। वह जेठानी पहुंची गई तो सुई तो मारी बारी यार आप कृपा करो, मैं आप इस बालक ही हूं, आप तो सब बड़ी हो, ये मेरे को देव। और देव क्या है, तेरे बारी होने कृपा करो, मेरे पर कृपा करो। तो वैसे तो कुछ नहीं, रसोई बनाई, सबको भोजन कराया, दिन में सास गई उसे कमरे में और कहा कि बिंदनी तू काम क्यों करे, तू तो अब नहीं आई है, सबका विचार है इसका लाड रखो, प्यार करो, छोटी बहू आई है इसे प्यार करो। तू रसोई नहीं बना कि माँ जी रसोई बनाने में जो लाभ है वो न बनाने में लाभ नहीं है, लाभ क्या रसोई बनाने में, परिश्रम होता है। अगर परिश्रम होता है वो तो आप साधुओं को बोझी क्यों देते हो, ब्राह्मणों को बोझी क्यों देते हो, दूसरे बचाओ जो चाहे कोई जाए उसको भोजन देते हो, बोझी क्यों देते हो। देख बेदने सच्ची बात ये है कि गृहस्थ है और वे अगर भोजन न दे तो कृष्ण और गृहस्थ है, गृहस्थ मतलब क्या, कृष्ण और मतलब ही क्या है। ना ब्रह्मचारी भोजन करा सकता, ना वानप्रस्थ भोजन करा सकता, ना सन्यासी भोजन करा सकता, भोजन तो गृहस्थ ही करा सकता है। गृहस्थ भोजन नहीं करा उसे कौन करावेगा। तो भोजन कराना गृहस्थ का धर्म है, इस वास्ते हम भोजन कराते हैं सबको, क्या होता है पुण्य होता है। तो घर वालों को रसोई घर बनावे भोजन करावे तो पाप होता है, सासुर जाइए घर में क्या पुण्य होता है, माँ जी घर में पुण्य होता, घर में आनंद पड़े आदमी तो भोजन करावे तो उसका पुण्य होता है कि नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब विचार करो ऐसे पुण्य होता है ना, कि पुण्य तो होता है। तो माँ जी पुण्य अच्छा है, आधा अच्छा है कि आराम अच्छा नहीं, अच्छा पुण्य अच्छा है शुद्ध हो जाए, अगर ये पूंजी हाथ में होती है तो रसोई बनाना है बड़ा पुण्य काम है, भोजन करना अच्छा काम है, भोजन घर वाले करे राजी हो गए नहीं होते हैं, पाप तो नहीं होता, पाप तो नहीं होता। ऐसी बात सासू से भी लगी कि छोटी है पर बात बढ़िया करती है। तुझे सासू साल बैठी रसोई में वो वहां सबके घर क्या करेगा, आप रसोई बनाओ लोग क्या कहेंगे कि बूढ़ा माँ जी रसोई बनाते हैं, इतने दो आए सगड़ जाते हुए माँ जी रसोई बनाओ, ऐसा नहीं होगा, कहते समझती नहीं हो, आ छोटी है ना इसे बाप इन्हें शिकार भेजिए, सबका पुण्य लूट दिया, तुम रह जाओ कोरी आपको लूट लेंगे, सबको भोजन कराती है तो भोजन करने से पुण्य होता है, तो भोजन करने से पुण्य होता है, घर वालों को भोजन करने पाप होता है। अब अच्छा जो पहले जाकर बैठे वो शरीर बनावा, ये माँ जी आज तो बना गए, आज तो कृपा करो, क्या तो बनाएगी, मेन छोटी ने देखा तो क्या करें, खुशी गई। तो घर में पुरानी चक्की पड़ी थी वो ऊपर कमरे में लाग रख दी, सुबह उसी का आज बारी रसोई बनाएगा, ताजा आटा पीस करके रसोई बनाएगी, रसोई बनाएंगे लोग कहते आज तो वो चाय का भी अच्छा है, आज किसी रसोई बनाई, आज रसोई बड़ी सुंदर बनी, चित्त मन लगाकर हर एक काम किया जाए तो काम बढ़िया होता है। आप करके देख लेना कोई काम मन लगा कर लो काम अच्छा होता है, सब बड़े राजी हुए। बस कहा आज आटा उसने खुदने पीछा को दी, तू कहा तू आटा क्यों पीसती है, पर पैसों की कमी नहीं है। सासू कहे अपने को पैसों की कमी नहीं, आटा घर तुम लोग पीछे माजी आटा पीसने से शरीर ठीक रहता है, रोगी नहीं होते। भाइया रोगी हो जाते क्यों हो जाते, काम नहीं करते। घर में काम करे, गायों की सेवा करे, आटा पीसे, रसोई बनाए, परिश्रम करे तो शरीर ठीक रहेगा नहीं, सब तरह ठीक रहता है। इस वास्ते पाजी इसमें फायदा बहुत है। और देखो रसोई कोई बनाओ, आटा तो मेरे ही चलेगा, शब्द मेरे से हो जाएगा। माजी की बात तो ठीक करिए। अब ऐसा दूसरी श्रेणी बताओ घर लाओ, अब घर में चक्की लाकर बेल दी, अब तो आटा पीसेगी। कहते आटा इतना हो गया, अब करें क्या, बिक्री कर दो, आप दुकान चलती है, आटा बेच दो। कल्याण कौन चाहता, हम तो कल्याण चाहते हैं। छोटी बहू ने समझा कि हम तो काम करते हैं, वो तो सब चला जाता है। तो घर में कुआ था, तो नौकर आता सुबह, सब पड्डा भर करके वो चला जाता। अब जल्दी उठी छोटी बहू, जल्दी उठ कर पानी सब पड्डा भर दिया, सब नौकर आया पड्डा भरा हुआ सब तो बैठा देगा। शेठ कहते बैठा कैसे है, पानी नहीं भरता। कैसे अब सब पड्डा भरा हुआ है, बर्तन कोई खाली है ही नहीं, क्या करूं मैं। सासू ने सुना कौन सी छोटी बहू है, भरा पानी है कि माँ जी हल्ला मत करो, आपको कहना है गांव को हिला मारना है। आपके देखे प्रसिद्ध मेरे वो काम चला जाता है, मेरी सेवा चली जाती है, ये तो मेरे को कर दो, अब कहो मत तुम सबको। तो तू पानी क्यों भरे, बैशाख माता सुनाएंगे नहीं अपने सुना, पानी का ज्यादा माता हुआ अन्न का, पानी का माता ज्यादा आया है, तो क्या पानी भरने में पाप लगता है, पाप पाप नहीं अगर है पुण्य होता है। तो अब रसोई तो मैं बड़ा सब बोली, आप सब देखा देव क्या कर रहे हैं, अब तो पानी तो भर दू, अब कोई प्रेशर बढ़ाओ, कोई आकर्ष रहो, जल तो मेरे चलेगा, ये तो सब्जे मेरा चलेगा। यह बात तो ठीक है। अब सर रसोई में भी लड़ाई तो क्यों करो, ऐसा मत करो, पंचायती पड़ी रखकर सब ठीक कर लो, अब अपने बारी आया बढ़ाओ, लड़ाई नहीं हुई। अच्छा अब उन्हें लड़ाई है, विशेष विष पहुंच दो, जहर के जहर यूज होता है, लड़ाई का मुझ लड़ाई, आज लड़ाई वाल लड़ाई बैठा ले, तू तू मैं करूंगा, तू कर तू कर तू कर तू कर तू कर मैं करूं मैं करूं, लड़ाई मच जाएगी। तो सब भाई बने, अब भाई बने आठ, एक सासू मेरी छोटी बहू हुई। अब चार दिन पानी आ गए, अब पानी भरने की नई बात ही आ गई, अब क्या करें, अब क्या क्या करेंगे। माजी काजी माजी ते गिर भरोगा भरोगा, आप बूढ़े होकर पानी क्यों भरो, तो क्या करें, तुम तो बड़ी जवान हो और ही काम करोगी, मरना तो हमारे ऊपर ही पड़ेगा, संसार में पता नहीं है बनने का, परंतु बूढ़ों का तो दमर पहले ही आता है, इस बात हम मर जाएंगे तो हम पूछ कैसे करेंगे, इस बात से पानी तो मरेंगे, मेरी बाजी है नहीं, अब पानी भरने की होगी। शेठ बोला कि पानी भरने का आपने काम कर लिया तो नौकर को अस्थिवा देते जाओ, भाई काम करो। वह पहुंची सासू के पास, सासू जाकर माजी बात मैं सुनो, नौकर तो मत करो, इनका काम कैसे, गरीब आदमी है, मैं पानी पैसे के लिए नहीं भरती हूँ, भाई इतना पैसा बच जाए ऐसा मैं नहीं रख चाहती हूँ, मैं तो अपना शरीर ठीक चाहती हूँ और काम धंधा करना चाहती हूँ। नौकरी में नौकरी में छोड़ो, दूसरों काम लगा दो, शेर से काम नहीं है। सिठाने के अगर छोटी बहू कहती है इनको जवाब मत दो, इनको हम मुझे लगा दो। महाराज इस असर पड़ा शेठ पर, शेठानी पर, कहते वो लोभ तो नहीं करती है, ये तो करती है उनका भी भला, अपने घर का भी भला, दूसरे आदमी का भला, नौकरों को भला चाहती है। नौकरी मत छोड़ो, नहीं छुड़ाएगा। छोटी बहू कहती है, छोटी बहू का आदर हो गया बड़ी बहू से ज्यादा। छोटी बहू ने कह दिया क्यों काम करे रुपए में, आप लोग विषय करो तो भगवान से बात हो जाए, सब श्रेष्ठ हो जाए। अब सब काम कर दिया, सब पानी भरना नहीं कि पानी भर लो, जब भारी होगी सासू का आप कृपा करो, जल्दी जल्दी चार पोह में ले जाएगा, सासू जी आप बात करो, गिर पड़ोगा कहीं लाग जाएगी तो लोग क्या कहे, हमारा काला मंडा होगा, आप आगे अभी मिलेगा, तब क्या करे। तो बर्तन मांझने के लिए आते आई, वो बर्तन मांझ करके और चले जाते, कुछ भोजन दे देते, दो चार रुपया दे देते, काम चलता। वो राग लेकर बैठी दूर, वह छोटकी बहुत नजीक बैठ गई, नजीक बैठ गई, कोई भोजन कर उठे सर थाली लाख रूपये भोज ले, वो आई हुई बैठी है, वो बैठी जा बैठे। सासू ने देखा तो कह बहू ये क्या करती है तुम, कि माँ जी झूठा पत्थर मांगना चाहिए, तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएगा, तुम इतने लोग के लिए करती है, लोग नुकसान ज्यादा होगा, कपड़ा खराब हो जाएगा, गहना खराब होगा, गहना घिस जाएगा। माँ जी मैं गहने की परवाह नहीं करती हूँ, झूठ लूटने का महत्व है। पांडव ऐसे हुआ जिसमें सबसे पहले पूजा भगवान कृष्ण की हुई, वो भगवान ने पहले सभी पुत्र उठाए, क्या पुत्र कमती थी, आदमी कम थे, भगवान उठाई पत्थर तो दूध उठना बड़ा महत्व है। सेवा में माजी जितनी छोटी सेवा होती वो बड़ी होती है, बड़े ऊंचे ऊंचे कामों में तो बड़ा आदमी काम, पर सेवा का काम है सब नीचा काम, जूते साफ करना चालू करना ये काम बड़ा ऊंचा है, जितना नीचा काम होता ऊंचा होता है, सेवा में तो ऊंचा काम होता है, शेष है इस बार से जूठ उठाना बड़ा काम है। तो सासू भी लग गई, अब सासू भी लग गई, वही कुछ बर्तन मांझे, वो भी बर्तन मांझे, सबके भीतर में बिगड़े हुए काम, घर में काम आदमी लगाओ, दूसरा छोटे छोटे आदमी है जिन्होंने घर में काम आप उसे करे, नौकर में नहीं आप नौकर कराओ, बड़ा आदमी के लाओ, अब जो एक भोजन कर रहा है उसी बहू खड़ी है, देखो माजी इसे मेरा अधिकार है, इसे थाली तो मैं माजूंगी, समझे मेरा अधिकार है, कि जा जा तेरा अधिकार है, तेरा पति पीछे है, मेरा बेटा पहले, मैं मानूंगी बेटा पहली, मैं माजू सुशी, तेरा पति पीछे है, ऐसे लड़ाई उन्होंने निकाले हमें, अब थाली एक रोड बड़ा सीरिय हाथ जोर लगे हाथ मांगने लग गया है, ऐसे अगर घर में आपके काम होने लगे कितने घर पवित्र हो जाए, कितने शुद्धि आ जाए, कितना आनंद हो जाए। नौकर को नौकरी जरूरत नहीं, मारे घर में नौकरी जरूरत नहीं, घर का काम भी हम नहीं कर सकेंगे तो बैठे करेंगे क्या, और क्या इनके धंधा हो जाए, घर का काम ही है। लोग आज नौकरी पे लगाते हैं, क्रिश्चियों को नौकरी करनी चाहिए। मैंने एक पुस्तक में ग्रस्त भी कैसे रहे एक पुस्तक है, बहुत छपी, जल्दी जल्दी छपी, लाखों रुपए लोगों ने खरीद ली, आप लोगों ने देखी होगा। एक अफसर ने कहा कि ये लिखने वाला कौन है, ठीक नहीं करता है, स्त्रियों की उन्नति नहीं होने देता है, ये स्त्रियों की उन्नति इसमें नहीं है, आदमियों की फटकार दुत्कार तिरस्कार छा मुश्किल है, इनका हृदय कोमल होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का हृदय कोमल होता है। आप देख लो छोटे बच्चे होते हैं अलग, तो बड़ा भाई हो तो बड़ा भाई रखो, बड़ी बहन हो तो बहन रखो। तो बहनों को कोई खाने की चीज मिलेगी जेब में रहेगी, छोटे भाई ऐसा रखा जाएगा। छोरे को मन में नहीं आती कि छोटे भाई को छोटे बहन होते हो। इनका हृदय कोमल नहीं है, इनका हृदय कोमल है। ये भगवान ने दिया है जो हमारा पालन हुआ है, आपका इनका इनका हमारा सबका पालन माँ ने किया है। माँ के समात्रा समम नाश शरीर पोषणम, शरीर को ठीक रखने के लिए माँ के समान कोई नहीं है। बच्चे जितनी खाती नहाती है छोरा तक नहाता आप गण लेना अपने घरों में, सूर्य जाता दबे छोरा जाता दबे, मंदिर में जावे तो पुरुष जाता दबे स्त्री जाता दबे, सत्संग में ज्यादा गलती किसी है आज अभी गिन लो अभी गिन लो अभी गिन लो स्त्री जाता है पुरुष जाता है खड़े उठे को ठीक नहीं करो। इनका हृदय कोमल है, ये बजस्वन करती है, दान पुण्य करती है, मंदिर जाएगी तो धार्मिक जाएगी तो देगी थोड़े करेगी। मंदिर में भीड़ देखो तो पुरुषों की नहीं स्त्रियों की होगी भीड़। कोमल है, ये नौकरी के लायक नहीं है। आज मैं नौकरी से कहूँ मैं स्त्रियों को उन्नति कर रहा हूँ, महाराज उन्नति रहने दो, नाश कर दिया सिर्फ समय का नाश कर दिया, आदमियों का नाश कर दिया, गृहों का नाश कर दिया। अपने अपने श्रेष्ठ कर्मण्य विलभते सर से तेल लभते तारा, भगवान के वश में श्रेष्ठ कर्मण्य विलभते, अपने अपने काम ठीक से लगो, दूसरों का बनाओ। दो पहिया से घर चलती है, दो पहिया से, अरे दो पहिया दो से होना से होता है, दो से एक कर दो चलेगी गली बात करते कि सब अधिकार है, स्त्रियों के दो अधिकार है, पुरुषों के अधिकार है। दो पैसे बैठ देती है, दो पैसे एक छोड़ कर दो सदा गाड़ी चलेगी, दो पैसा न्यारे जाना है सब गाड़ी चले, उनका अधिकार न्यारा अधिकार न्यारा तब चले गाड़ी। इस वास्ते अपने अपने काम करो। अब साधु का अपने लगने से देख रही साधु का काम चलेगा ठीक है, ऐसे बहनों माता घरों में काम करे ठीक रहेगा। अब काम कर रहेगा बच्चा पाले करेंगे, बेच में बच्चा हो काम धंधा करना ठीक है, परिश्रम उसका ठीक है। आप बचा तो कर दो, स्वागत के लिए व्रत करने का जिद किया कि व्रत व्रत करो, एक ही धर्म एक व्रत नेम काय व्रत स्वागत को तो व्रत नेम नहीं करना चाहिए। भूखी रहोगी पति से खोज करे काम करना ना मैं तो असली काम तुम्हारे बाद दब जाएगा, इस वास मत करो। बाढ़ के कैसे करेगा वो भूखा मरेगा नहीं, दो छूटे दो छोटा, इस वास्ते स्वागत करेंगे व्रत नहीं करना, विधवा करो अच्छी तरह करो कन्या करो स्वागत में। अपने शेर महात्माओं ने ऋषियों ने जो कहा है वो बहुत गहरे शोषण कहा है, आज सबका बिगड़ रहा है। कहे परेशान एक ऑफिस में आप देखो ठीक नहीं हो रहा है, कान के अपनी बुद्धि लगाते भाई जरा सोचो समझो, काम अपना अपना करो। मैंने बताओ घर का काम उत्साह से करना चाहिए, घर की सफाई रखनी झाड़ू देना। मेरे पास आया कि मेरा जीव जंतु बहुत हो जाते हैं, उनको सफाई रखो, सफाई सफाई न रखने जीव जमते है जाता, ऐसे न सफाई रखे सीते गए जीव नहीं जमेगा, इधर हिस्सा भी करनी पड़ेगी। काम करते नहीं चीजें उसे पड़ी रहती है, जीव जम जाते फिर जीव आते फिर जीव आते, साफ रखो स्वच्छ कर दो एकदम शुद्ध जीव पैदा कम होगा कम बढ़ेगा। और यूं तो भाई सर्वारंभा ही दोषण है धूम नागरिक, कोई भी आरंभ करो तो अग्नि सुनो तो धुआं होगा ही, ऐसे तो कम होगा दोष आते हैं पर ज्यादा नहीं होगा। घरों में सफाई करने का आपका काम है, शुद्ध करना अच्छी तरह से करना स्वच्छता से। एक संत थे, पहले सुनी एक संत की बात, एक संत थे उन्हें विलक्षण बात सुनी, मैंने नहीं डंगरी साथ को ऐसा देखा नहीं मैंने, भूख लगती चट चल जाता, सरसोई में चले जाते जा रोटी दे, दे दो तो ले लेंगे, नहीं तो सरसोई में जा रोटी देते, ऐसे ये देते फूट पड़ा रोटी नहीं लेते, फूड है ये लटे ही पड़ी है, गिलास ही पड़ी है, टिकट भी पड़ी है, मन मजा ही नहीं, झाड़ू दिए ही नहीं, फूड है रहे फूड है रहे फूड है रहे, रोटी दे रोटी ली क्यों आ गए, भूल आ गई है क्यों आ गए, साधन सर्वे छोड़ाई है, माई रसोई दो माई जा रहा माई मांगे तो माई है तो भूख लगे तब तो कभी हो और कहां से बताओ, घर में कुछ है नहीं, नागरिक पास हम सकते नहीं, जब दे रहे तब खाए नरन पीछे फिरे मत भूखे रह जाए, गांठ गिरे नहीं मानते जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे तो मुख रह जाए भूखे नहीं रह जाए, टावर के भूख ही तो चिंता रहती है टावर भूखा नहीं रह जाए, तो साधु साधु ही नहीं कर रही, आज का साधु साधु तो नहीं रही, तो ऐसा होता है, अरे फूड है रे फूड है रे फूड है, रोटी कर फूड है फूड है फूड है, तो फूड बंद फूड पर दूर करो, मार्ग में दम बीस है मैं खूब फूड गया तो पीछे मारू पीछे हो गई घड़िया तो पे होगी पता नहीं लगे तब बच जाएंगे सब इस वजह से मैं तो काम करूं सब उत्साह से, इस तरह से सर हरी बात ने मैंने सब लगा दिया, और एक सिद्धांत की बात है जहां संपदा संपत्ति नाना तहा जहां कल देना, घर में भाई भाई अरे धीरण जटन सास ले लड़ाई शुरू हो जाएगी, लक्ष्मी नहीं रहेगी रोन हो जाएगी, अरे प्रेम से बर्ताव करेगा लक्ष्मी बढ़ेगी, लक्ष्मी जी खुद आवेगी तो धन बढ़ गया, धन बढ़ गया तो महाराज सेठ के मन में धन बढ़ गया, अपने पुरुषों तो है स्त्रियों को जो गहना कराना है ये गहना केवल सुंदरता के लिए नहीं है, वो स्त्री धन है, स्त्री का गहना पति का भी अधिकार नहीं उस धन का, वह खुद दे सके परंतु वो स्त्री धन है उसका, इस बात से बाप भी कहता है गहना ना लो भाई छोरी सुनिए कमाई छोरी ने गहना घालते है मांगना सुने मांगना, तो वो कह क्यों करते हैं कैसी धन है ये, पिता भी गहना कराता है क्यों कराता है, कभी आफत पड़ जाए दुख आ जाए तो अपने गहनों से काम चला सके, अब रसों की तरह से वो स्त्री धन है किसी का असर नहीं, पति का भी अकत नहीं किसी और का अकत नहीं, तो क्यों स्त्री बताता है ऐसा गहना पड़ा धन बढ़ा तो शेर ने पांच पांच सात सात जोड़िया गहना नहीं रा करके नौकर को ले गया साथ में, सब कपड़ों में धर दी, सब धर के गए तो छोटी बहू ने देखा गहना आ गया, वह देख गहना पहुंची बड़ी बड़ी सरसों के लड़का आ गए आप देखो आप पूछ नहीं आओ मैं तो टॉपर हूं आपके आप स्वीकार करो कि गहना सबको दे, इस बात से मेरा गहना ज्यादा बोलो मैं छोरा दे तो सुनी नहीं नहीं आप ब्याह करो तो आपके बेटों को चाहिए बेटों को चाहिए गहने की जरूरत है रख आई सब मैंने दिया, सासू को पता लगा सासू क्या बहू ये क्या करती हो क्या करती है, तो आप ही दान पुण्य करते हो नहीं, हरिद्वार जाती हो दान पुण्य करती हो ब्राह्मणों को देती हो पुण्य होता है नहीं तो घर वालों में पाप होता है, कहते हैं तो पुण्य होता है, भाई बात अच्छी कहती है सासू के ससुर के भी जसी के बात बढ़िया कहती है, बात बढ़िया है ही उदारता की बात ही, तो शेष ने कहा आपने दिया मैं देऊंगा, शेठ बहुत राजी हो जा ये लड़ते दो चार साड़ी अलग दे देते तो हम करेंगे क्या, जरूरत नहीं है इसे हम यू दे। अब ये खुद कर दिए, बहुत अच्छी बात है। शेषराज जी हुआ, हाँ देव आप वो देव शेष गला कर दिया। अब सासू भी देने लगी, छोटी बहू भी देने लगी। बहुत क्या तमाशा है, कहना क्यों देते हैं कि दान पुण्य करना बढ़िया है कि नहीं। अब महाराज को उबरे घर में जाकर कहना, वो उबरे घर में कहना इन्हें गीता कर लो, कभी कभी भूख रहती है, तृप्ति हो गई, जाने लगी सभी। तो चेज वस्तु तो भाई देने की, अरे काम धंधा है देने का, ये दो बात है खास। काम धंधा तो देने का है, मैं लूंगा मैं लूंगा। और चेज वस्तु गहना कपड़ा देने का है, शेर ने धोते दिया, दादी चौड़ा दिया, हसी हसी साड़ियां दी भी शेषाणी देने लगी। अब जेठानी जेठी है, जेठानी भी अभी हमें दे दू, मैं ना मारे जरूरत नहीं है, छोड़ी दो गए मैं करूँ क्या। मैं गहना में ही पड़ा जाता, कपड़ा मेरे ज्यादा पड़ा है, मेरे पहले हूँ, मैं देखती हूँ आपके टावर है, आपके बहू आवेगी, बड़ा जवान लड़का है, उसे दे चाहिएगा, मैं क्या करूँ। जवाब नहीं रहना, छोरा होगा जो दे जाएगा, देखो बड़ा जवान होगा तो हमारे खर्चा है नहीं, आप लोगों का खर्चा है। इस तरह से चीजों वस्तु देने लगी हो तो सबके सब घर में प्रेम हो गया। ऐसा घर में स्नेह आपस में, ये स्नेह बड़े दो बता से, काम धंधा लेने से और गहना कपड़ा चीज वस्तु देने से, दो से घर में प्रेम बढ़ेगा। ये आप करके देखो, मेरे मन में आई देने की, उन्होंने कहा ना गुलाब सिंह जी ने, तो कहते करो करो। ऐसे घर में उत्साह बढ़ा। अब काम धंधा सब काम धंधा तो है, गरीब करे क्या, और चीज वस्तु देने लगे, ऐसे गहना कपड़ा देने लगे सभी, तो घर में आनंद हो गया और लक्ष्मी बढ़ी। तुलसी सीता ना सके एक बड़ा अंधेर, तुलसी हमारे सरकार में एक अंधेरा है। तुलसी सीता नाथ के एक बड़ा अंधेर, कमती में तो कमती करे करे ढेर में ढेर, कमती में कमती करे करे ढेर में ढेर। हमारे सीता नाथ के एक बड़ा अंधेर, अंधा दुद्ध सरकार है तुलसी भजो निशंक, अंधा दुद्ध सरकार कोई अलग राम है हमारे सरकार, अंधा दुद्ध सरकार है तुलसी भजो निशंक, परम पद रीजे तेरी लंग लंका देती। रावण पर नाराज प्रकट हो गया, रावण ने कहा कि महाराज आप ये समझोगे विजय आपकी नहीं हुई है, हमारी हुई, मेरे प्रकट प्राण हुए, आपको गाँव जमाए, हमारे गांव में पैर नहीं रहने दिया। रावण जाते नहीं गांव में, बस मैं रहने दूंगा ना को, अगर तुम जीते करे और बिल्कुल चाहता हूँ मैं विजय किसके, बताओ विजय आप हुई हमारी, विजय हमारी हुई है, आप जीते जाए तो सामने खड़े हो, और जा रहा हूँ मैं रोको शक्ति रोको कैसे रोके। तो अंधाधुंध सरकार है, थोड़ी दाजी बना दे हमारा सरकार है।